मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 318वीं कक्षा पंचम अध्याय प्रारंभ हो रहा है आज। कल जो उसकी बात हो रही थी वेश यश आदिर भगाद्यर, वो भ्रांति हो गई थी। उसमें वो वेशस यशस का ध्यान रहा, असुन प्रत्यांत भग तो अकारांत ही है, तुम लोगों ने भी नहीं टोका, वो तो अकारांत ही है ना। वो मेरा ध्यान पहुंच गया असुन प्रत्यांत की ओर, तो वहां भी मैंने भगस ऐसा मान करके वो प्रश्न उठाया था, तो अकारांत होने से यस्य तीचे लगा करके बन जाएगा। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो तो आगे देखते हैं। आज सूत्र है प्राक कृता छह, प्राक अव्यपदम कृतात् पंचम एकवचनांतम, छह प्रथम एकवचनांतम। इसमें प्राक शब्द पर भी अगर हम देखें तो प्राच मूल शब्द तो प्राच हुआ ना, ऋत्विक दधृक से प्रत्यय करने के बाद, तो प्राच के रूप हम कैसे चलाते हैं? प्रांग प्रांच प्रांच है, तो ऐसे स्थलों पर फिर यहां पर भी तो हम बार बार सूत्रों में प्राग प्राग बोलते हैं, कभी ध्यान नहीं गया किसी का, तो यहां प्राग कैसे हो जाएगा? फिर दुमागम आदि हो करके प्रांग होना चाहिए, प्रांग क्रीता छह, तो उसका भी समाधान निकाला है व्याख्याकारों ने कि यहां पर इसमें नीप कर लेते हैं पहले दिशा अर्थ में, उसे अंचतेष्ट उपसंख्यानम जो वार्तिक है उसे नीप करके, और नीप करने के बाद फिर वसति आदि अर्थों में दिक् शब्द भ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्व अस्ताति ही, इससे अस्ताति प्रत्यय करेंगे। और वहीं पर सूत्र दिया हुआ है फिर अंचेर लुक, अंचत्यंत से जो प्रत्यय होता है उसका लुक हो जाता है, जब उसका लुक कर देंगे अस्ताति का तो लुक तद्धित लुकी से स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा। अब आगे हम प्रथमा व्यक्ति लाएंगे भी, तो उस अवस्था में अब जो प्रत्यय आएगा उसका, क्योंकि अव्यय भी तो माना गया है फिर वहां के सारे प्रकरणों को, प्रकरण पूरे को अव्यय माना गया है, सभी शब्द वहां के अव्यय होते हैं, अव्यय होने से अव्यादाप सुपह से लुक हो जाएगा और प्रत्यय लक्षण भी नहीं हो सकता क्योंकि नलमतांगस्य नमागम जो है अंगाधिकार में है। तो इस तरह से कर करा करके प्राग बनाते हैं, और नहीं तो अगर हम अव्युत्पन्न सीधा मान लें इसको तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब ऋषि लोग प्रयोग कर रहे हैं तो शुद्ध ही है सब। चलो ये आगे चर्चा करते रहना इस पर। तो अब ये यहां से पाणिनि कह रहे हैं कि क्रीतात् क्रीत संशब्दनात् या क्रीतार्थात् प्राक छह प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेतव्यः। क्रीत शब्द यहां पर अर्थ का निर्देश है, ऐसे ही आगे भी आएगा प्राग प्रतिष्ठाएं आदि में, तो ये अर्थ से तात्पर्य है, यानी क्रीत अर्थ जहां से प्रारंभ होता है। तो क्रीत अर्थ कहां से प्रारंभ होता है तो हम सूत्र देखेंगे, तेन क्रीतम है, लेकिन तेन क्रीतम से पहले जो सूत्र आ रहे हैं क्या उनमें कृत अर्थ लिया गया है या नहीं, क्योंकि उसके पीछे सूत्र आ चुका है, कुछ सूत्र पहले प्राग्वतिष्ठ हैं। तो प्राग्वतिष्ठ ने वती को ले लिया, तो वती तो बहुत आगे पहुंच गया, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही, वती तो आगे हो गया ना। और वहां वहां किसका अधिकार प्रारंभ कर दिया, ठें का, लेकिन किन अर्थों में, कि प्राग्वतीय अर्थों में। अब प्राग्वतीय अर्थों में कृत अर्थ आ गया कि नहीं, तो इसका तात्पर्य है कि कृत अर्थ से पहले पहले तक, तो कृत अर्थ कहां से प्रारंभ हुआ है, प्राग्वतिष्ठ से, क्योंकि प्राग्वतीय अर्थों में कृत अर्थ भी आ गया। तो अब वास्तविक रूप में इसका अधिकार कहां तक जाएगा, छ का परिखाया ढें तक, यहां तक अधिकार होता है। ऐसे ही आगे भी समझते रहना, जहां भी ऐसे सूत्र आते हैं। तो यहां जो अर्थ आएगा कृत अर्थ से पहले पहले के अर्थों में, तो वो अर्थ जैसे तस्मय हितम, ये आएगा पहले। तो तस्मय हितम से जो हित अर्थ में प्रत्यय हो रहा है, वहां छह प्रत्यय हो जाएगा। तो उदाहरण आगे आना ही है तस्मय हितम में, तो जैसे वत्सेभ्यो हितः वत्सीयः, वत्स के लिए, बछड़े के लिए, बच्चे के लिए हितकारी कौन, कौन है हितकारी, गोधुक। गोधुक कौन होता है, गाय को दुहने वाला, गाम दोग्धी इति गोधुक। तो हितकारी क्या है, कि खूब बच्चे को दूध पिलाता है, उसका पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर रहा है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पशु पालते हैं इसलिए कि दूध बेचना है, व्यापार करने के लिए, और पशुओं के बच्चों को दूध देते नहीं। यहां तक करते हैं, यहां एक समुदाय है मुसलमानों का ही है वो, उधर उत्तर भारत में, तो वो क्या करते हैं कि दो तीन दिन तो दूध पिलाएंगे ऐसे ही थोड़ा सा, उसके बाद दूध देना बंद कर देते हैं बच्चे को, बच्चा मर जाता है। तो मर जाता है तो अब मरने के बाद फिर पशु दूध देना नहीं चाहता, गाय या भैंस जो भी है, बच्चा चाहिए उसके लिए। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे की खाल को उतार करके मरने के बाद उसमें भूसा भर देते हैं उसके आकार को दिखाने के लिए, और उसको सिल देते हैं चमड़े को पूरा, तो बिल्कुल एक पुतला जैसा वो बच्चे का बन जाता है। अब गंध तो उसमें आएगी चमड़े में, और गाय जो पशु होते हैं, गाय भैंस, ये गंध को ज्यादा अनुभव करते हैं, अपने बच्चे की गंध है किसकी है, और तो कोई पहचान है नहीं उनके लिए, चेहरा देख करके पहचान ले, गंध से ही पहचानते हैं अपने बच्चे को ये। तो गंध उसमें आ रही है, वो उसके आगे खड़ा कर दिया, मुख के आगे बांध दिया, रख दिया ऐसे ही, वो गाय उसको सूंघ करके समझती है हाँ मेरा बच्चा मेरे पास में है, और वो दूध देने लगती है। यहां तक करते हैं। तो ऐसे तो ग्वाले जो गाय दूहने वाले हैं वत्स के लिए हितकारी नहीं है वो, तो यहां तात्पर्य है जो अनुकूल है ऐसे वत्सीयो गोधुक। करभीय उष्ट्र, करभ शब्द यानी कि उष्ट्र, तो करभ भी उसका करभ का देखना के अर्थ में आता है, या तो यानी करभ के लिए हितकारी उष्ट्र। करभ शब्द को देखना कोश में, क्या अर्थ है इसका, या तो बड़े ऊंट को बोलते होंगे, अथवा है दिया है कोश में करभ शब्द, क्या दिया है इसका अर्थ, मिल गया, नहीं, चलो बाद में ढूंढ लेना। तो तस्मय हितम जो सूत्र आगे आएगा ये चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय बोलेगा। वो यथाविहित इसलिए बोलेगा कि छह के अपवाद और भी सूत्र आ रहे हैं आगे जो अपना अपना प्रत्यय करेंगे, तो वो सारे प्रत्यय हित अर्थ में चतुर्थ्यंत शब्द से हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अपवाद प्रारंभ हो गए, जैसे वहां था ना प्राग दिव्य द्रोण, तो वहां भी फिर अण के अपवाद आगे आए थे, ऐसे ही यहां पर भी। तो आगे अपवाद सूत्र आया उगवादिभ्यो यत, अभी अपवाद लगेंगे छह के अधिकार में ही सब, प्राकृति अर्थों के अपवाद बनेंगे ये। तो उगवादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यत प्रथमिक वचनांतम, ऊ से तो उकारांत ले लेंगे और गवादि गण हो गया, गो आदि गवादि ने गौरादिश्याम। तो उवर्णांतात प्रातिपदिकात गवादिभ्यश्च प्राकृतीयेषु अर्थेषु यत प्रत्यय होती, तो छह की प्राप्ति में यत का विधान कर दिया। अब यहां पर पहले वर्णांत का उदाहरण, जैसे शंकु, शंकु कहते हैं कील के लिए, तो शंकवे हितम शंकव्यम दारु, एक दिन और भी चर्चा हो रही थी कि काष्ठ की कील बनाते हैं ना बांस आदि की, तो दारु कहते हैं काष्ठ के लिए, ऐसा काष्ठ जो शंकु के लिए हितकारी है, शंकु जिससे सरलता से बन जाए उसे कहेंगे शंकव्यम। तो शंकु कारांत शब्द हो गया। अब यहां पर यत प्रत्यय कौन कर रहा है, तो हम कहेंगे यही सूत्र कर रहा है उगवादिभ्यो यत, तो यहां ये तर्थ तो है नहीं, अनवृत्ति आती है ऊपर से नीचे को ऊपर तो दो प्रकार होते हैं इसको समझने के लिए। ये तो पीछे भी बातें ऐसी हो चुकी हैं कि या तो हम इस सूत्र को वहां ले जाएं तस्मे हितम के पास जाकर के रख दें उसकी शरण में, क्योंकि हितार्थ वहीं से मांग रहा है ये, तो प्यासा कहां जाता है, कुएं के पास, इसको प्यास लग रही है, क्या चाहिए इसको, हित अर्थ। तो कहा ठीक है तू तस्मे हितम के पास जा। अब कुछ उदार प्रकृति के भी होते हैं सूत्र, वो कहते हैं चलो ठीक है तुम वहीं रहो हम ही आते हैं उठ करके। जैसे बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, माँ पूरा ध्यान रख रही है उसका, हर चीज दे रही है उसके लिए, वहीं जा जाके बच्चे को जो चाहिए, तो बच्चा माँ के पास नहीं जा रहा है, वो तो वहीं पर है। तो या तो हम तस्मै हितम को उठा के यहां ले आए या इसको उठा के वहां रख दें, दोनों प्रकार है। कहने का तात्पर्य दोनों का संबंध है परस्पर, तो इसलिए हम यत प्रत्यय बोलेंगे तो तस्मै हितम भी पूरी भूमिका निभा रहा है और उगवादि भी पूरी भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही पिचू, पिचू भी उकारांत शब्द है ये, और पिचव्य कारपास, तो पिचू के लिए हितकारी, पिचू कहते हैं रुई जो रजाई आदि में गद्दे में भरते हैं, और कारपास हो गया कपास, तो कपास तो वो है ना जो पेड़ों से निकलता है सीधा वृक्षों से, तुम लोगों ने देखा होगा दक्षिण में तो बहुत ही होता है, गुजरात में तो पूरा भरमार है इसकी, तो वहां वृक्षों से जो निकलता है उसमें जो बीज इत्यादि वो भी सब होता है साथ में उसके, उस बीज को निकाल करके उसकी खल बनती है, अगर ध्यान होगा तुम लोगों को तो बहुत पौष्टिक होती है वो पशुओं के लिए, तो उसको हटा करके सारा फिर उसका थोड़ा परिष्कार करके तब जाकर के रुई बनती है, तो ऐसा कारपास जिससे रुई बहुत अच्छी बने क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के होते हैं उसे कहेंगे पिचव्य। कमंडलु, तो कमंडलु मिट्टी के यदि बनाएंगे, धातु के होंगे तो अलग हो जाएगा, तो मिट्टी के बनाएंगे तो ऐसी मिट्टी, ऐसी मृत्तिका जो कमंडलु के लिए हितकारी है, कमंडलव्या मृत्तिका, स्त्रीलिंग है टाप हो जाएगा। गवादी में गो आदि शब्द जैसे लिया तो गो के लिए गवे हितम गव्यम, तो इस तरह से ये सब छह प्रत्यय के अपवाद चल रहे हैं। अच्छा, कमंडलु मिट्टी से बनते हैं क्या? कमंडलु कैसे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी से ही बनते हैं, जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है ना ऐसे करके सुराही देखिए, नहीं तो सुराही में और कमंडलू में क्या अंतर रह गया? देखो, सुराही का ऊपर का मुंह छोटा सा है और पानी निकालने के लिए उसमें टूंटी भी लगाते हैं, एक है? बीच का जो पेट का भाग है उसका बड़ा हो गया जिसमें जल भर लेते हैं, यही स्थिति कमंडलू की होती है। तो ये ठीक है कि हाँ, बनाने में जटिलता तो है, लेकिन कुंभकार जब कुशल होता है तो बनाता है सब। सुराही बनाने में भी तो बहुत कुशलता चाहिए, अंदर खोखला भी रखना है, मुंह छोटा रखना है, टूंटी भी निकालनी है, उसमें पूरा वो डिजाइन निकालता है उसी में से, गीली मिट्टी में से ही। उसके बाद पका लेते हैं उसको अग्नि में। तो गवे हितम गव्यम और हविष्य हितम हविष्यम। अब गाय के लिए हितकारी कुछ भी, जो भी वस्तु हो, चारा हो या जो भी है, ऐसी हविष्य के लिए हितकारी हवि आदि जो आहुतियां दी जाती हैं अग्नि में, उसकी सामग्री आदि जो भी कुछ है सब आ जाएगा उसमें। आगे है कम्बलाच्च संज्ञायाम, कम्बलात् पंचमे क्वचनान्तम् च व्यपदम् संज्ञायाम् सप्तमे क्वचनान्तम्। एक ही शब्द बनेगा इससे। तो कम्बलात् प्रातिपदिकात् प्राकृतेषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति संज्ञायाम् विषये। ये भी छ का अपवाद हो गया। तो कम्बलाय हितम्, कम्बल के लिए हितकारक कौन? उसकी ऊर्णा। लेकिन संज्ञा कह दिया है तो विशेष अर्थ थोड़ा लेना पड़ेगा। तो एक परिमाण है उसका, कम्बल्य जो शब्द बनेगा कम्बल्यम, ये मात्र हित अर्थ लेकर के और ऊर्णा को ही कहने लगे हैं, ऐसा नहीं। ऊर्णा का एक विशेष परिमाण, वो कितना परिमाण है? तो 100 पल का माना है, उस समय पाणिनि के काल में रहा होगा ऐसा, कि कम्बल्य कहते ही लोग समझ जाते थे कि कितनी ऊन चाहिए, कि एक कम्बल्य चाहिए अर्थात 100 पल परिमाण वाली, उसका एक जो समूह है उसका ढेर, उतनी ऊन के लिए कहेंगे कम्बल्यम। आगे और दिया अब। अच्छा, ये संज्ञा है तो किसी एक अर्थ में संज्ञा होगी, तो एक ही अर्थ में तो है, लेकिन ये प्राकृतीय अर्थ छ का अपवाद है। तो प्राकृति अर्थ कितने हैं? सारे अर्थ सब शब्दों में घट जाएं ये आवश्यक नहीं है। जो अर्थ जहां घट जाए, अधिक घट जाए, एक घट जाए, जो कुछ भी जहां संभव हो, यहां हित अर्थ को ले लिया और हित अर्थ को लेकर के ही कम्बल्य शब्द प्रचलन में था, उसको बनाना है तो कम्बलीय बन रहा था वैसे तो, लेकिन यहां यत प्रत्यय कर दिया। अब मान लो केवल हमें ऊर्णा को ही कहना है कि कंबल के लिए हितकारक ऊर्णा, अच्छी ऊर्णा कोई है जिसे कंबल अच्छा बन जाएगा, तो वहां पर अब हम कंबलिया ऊर्णा बोलेंगे फिर, अगर परिमाण वाचक नहीं ले रहे हैं तो, अब कंबलिया बन जाएगा, वहां अच्छा प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा यदि है तो कंबल्य हो गया। मतलब एक ही के लिए प्रयोग है तो तस्मै हितम् के अपवादों में रख देते नीचे उसके अनुवृत्ति में, तस्मै हितम् के अपवादों में रख देते, तो वहां दोबारा नहीं यत बोलना पड़ता फिर। तुझे पाणिनि ने पीए बनाया नहीं था, पर्सनल असिस्टेंट। वहां यहाँ तो यत की अनुवृत्ति चल रही है, उग्वादेभ्यो यत। तो हाँ, तस्मै हितम् के नीचे शरीर अवयवाद यत है, उसके नीचे रख देंगे। तुझे फेर बदल करवानी है जरूर है। तो अब क्या अंतर रह गया? कि एक ही जैसा कार्य करना है, जैसे मान लो किसी से कहा भाई मिठाई ले आओ, बाजार में भेजा उसको, अब 8-10 दुकानें हैं, सब में एक ही क्वालिटी की मिठाई मिल रही है जो लानी है, तो कौन सी दुकान से लाएगा व्यक्ति? पहली दुकान से या दूसरी, तीसरी, चौथी से? तो यत यहां भी आ रहा है, यत आगे भी आ रहा है, पहला वाला कौन सा है? लेकिन इसमें ये सब सभी अर्थों में कर रहे हैं ये तीनों सूत्र। नहीं तो सभी अर्थों नहीं, सभी अर्थों में प्राप्ति ही तो हो रहा है, अगर उसका संभव ही नहीं है, प्रयोग ही नहीं हो रहा है तो क्यों करेंगे? ये तो प्रयोगकर्ता स्वयं ही समझ लेंगे कि हित अर्थ में ही मिल रहा है तो ले लिया, लेकिन यत प्रत्यय यहाँ पहले आ गया तो यहाँ रख दिया उसको, उसमें क्या आपत्ति है? भले ही हित अर्थ में ही आ रहा है ये, लेकिन यत प्रत्यय यहाँ पहले आ गया और आगे से जो आगे जो अर्थ आ रहे हैं, यदि अन्य अर्थ घटाएंगे भी हम के तदस्यास्मिन, तदस्य कौन सा सूत्र आएगा आगे, तदर्थम विकृते प्रकृतवे और भी आएगा तदस्य तदस्मिन स्यादिति आदि, तो यहाँ पर ये घटेंगे ही नहीं तो क्यों व्यक्ति उसमें परिश्रम करेगा, फिर हित अर्थ घट रहा है वो घटा लिया, चरितार्थ हो गया सूत्र बस। चलो आगे देखते हैं विभाष। गुरु जी सूत्र में जो चकार है वो क्यों है? चकार होता है एक विशेष शब्द को कहने के लिए, एक सीमा बांधी जाती है जहां ऐसे चकार आते हैं ना, जहां सूत्र संज्ञा आदि शब्द कहे जाते हैं और वहां जब च पढ़ देते हैं तो विशेष शब्द की ओर निर्देश करने के लिए, ऐसे बहुत स्थलों पर आएंगे। तो विभाषा हवेर उपवादेभ्य है, ये भी अपवाद के रूप में है लेकिन वैकल्पिक अपवाद बनेगा तो एक पक्ष में छह भी हो जाएगा। विभाषा प्रथम एक वचनांतम हवेर उपवादेभ्य पंचमी बहुवचनांतम। हवेर हविष शब्द है ये और अपूप आद्र ये शाम ते अपूपादय, दोनों का द्वंद्व कर लेंगे। तो हविष शब्द जो है यहां पर ये इसको स्वरूप से न लेकर के यहां वाची हविर वाची जो और शब्द हैं वो भी आ जाएंगे। तो हविर विशेष वाचिभ्य अपूपादिभ्यश्च प्राकृतेषु अर्थेषु विभाषा यत् प्रत्ययो भवति। अब हवि जिन पदार्थों से बनती है तो वो शब्द जैसे यहां पर दिया है दधि, तो दधि के लिए कहा जा रहा है आमिक्ष्यम। तो आमिक्ष्य आमिक्षा क्या होता है, आमिक्षा क्या होती है? दूध को, हाँ दूध को जब फाड़ते हैं दही डाल करके, दही डालेंगे गर्म दूध में तो फट जाएगा वो तुरंत ही, तो दो भाग बन जाते हैं उसके, एक घना भाग एक तरल भाग बन जाता है। तो घने भाग को बोलते हैं आमिक्षा और जो तरल भाग है उसे क्या बोलेंगे? वाजिन, आमिक्षा और वाजिन। तो यहां आमिक्षा उसकी आहुति दी जाती है आमिक्षा की। तो दही कैसा है, मान लो दही बहुत ही पतला जमा है, अच्छा नहीं जमा, इसमें दही कम डालेंगे तो कम फटेगा? नहीं, कहने का तात्पर्य है कि दही जमा ही नहीं ठीक प्रकार से, उसमें खट्टापन ज्यादा नहीं आ पाया, उसको डाला दूध में दूध नहीं फटेगा, यानी कि आमिक्षा के लिए हितकारक दही है तो खट्टापन उसमें आ गया है, अम्लता आ गई है, वो फाड़ देगा दूध को तुरंत ही गिरती। लेकिन वहां भी एक उसमें दूध का गर्म का अनुपात भी होता है, जब दूध उबलने लगता है ना, उबाल पे आ जाए इनकी 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के अगर डालेंगे तो तुरंत ही फट जाएगा, कम गर्म में डालेंगे देर लगेगी फटने में। तो यहां पर यत प्रत्यय करेंगे तो आमिक्ष्यम, छह करेंगे तो आमिक्षीयम। ऐसे ही तंडुल से पुरोडाश बनाए जाते हैं तो उचित तंडुल योग्य अच्छे वाले जिनसे पुरोडाश ठीक प्रकार से बन जाए, तो पुरोडाशाय हिताहा पुरोडाश्यास तंडुला और पुरोडाशिया। अपूपादियों से अपूप के लिए हितकारी, तो अपूप के लिए हितकारी जिससे अपूप बना रहे हैं, जिस उपादान कारण से आटे से बना रहे हैं या किससे बना रहे हैं, वो सारी वस्तुएं कहलाएंगे अपूप्यम अपूपीयम। ऐसे ही तंडुल्यम तंडुलीयम, तंडुल के लिए हितकारी, चावल के लिए अच्छे धान कोई हूं, ऐसे ये सब शब्द बनेंगे यहां पर। तो ये जो सूत्र हो गए अभी तक के तीन सूत्र प्राकृता छह के आगे, ये इसके हो गए अपवाद, बस ज्यादा नहीं है। अब यहां से अर्थ प्रारंभ हो गया, अब जहां से अर्थ प्रारंभ हो गया तो अर्थ निर्देश वाला जो सूत्र जो भी आएंगे आगे वहां पर कैसा बोला जाएगा, यथाविहित। अगर ऐसा न होता जैसे पीछे एक प्रकरण आया था ना जहां पर कोई अपवाद था ही नहीं तो हम सीधा प्रत्यय बोल देते थे, यत प्रत्यय कौन सा था? नहीं नहीं अब जहां से यत प्रत्यय का है? हाँ तो वहां यत यत सीधा बोल देते थे, ऐसे ही यथाविहित नहीं बोलना होता था। तो पहला अर्थ निर्देश सूत्र आया तस्मै हितम्, तस्मै चतुर्थेक वचनांतम, हितम् प्रथमैक वचनांतम्। चतुर्थी समर्थ शायद चौथे अध्याय में तो कहीं सूत्र आया है, तस्मै आ चुका था, कहां पे आया? क्योंकि तेन आया है, तस्य आ गया, तद आ गया, द्वितीय प्रथमा तद दोनों आ गए, तस्मै कहां पे आया था? चलो देख लेना। तो चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिकात हितम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितम् प्रत्ययो भवति। उदाहरण जो पीछे आ चुके थे वो भी सब ले सकते हैं, नया भी कोई बना सकते हैं। तो वत्स्येभ्यो हितम्, बछड़ों के लिए हितकारी क्या होता है उनके लिए? दूध, जैसे पीछे दिया था ग्वाला गोधुक गाय का दुहने वाला, यहां दे दिया वत्सियो, नहीं यहां भी गोधुक ही है, यहां गोधुक भी कह सकते हैं और दूध भी कह सकते हैं। ऐसे ही रोगिणे हितम, रोगी के लिए हितकारी। तो अब यहां पर कोई सूत्र पीछे अपवाद के रूप में नहीं है तो छ प्रत्यय ले लिया, तो रोगिन शब्द से छ प्रत्यय, टीभा का लोप हो जाएगा, नस्तधिते से रोगियम औषधम, रोग करने वाली नहीं रोगी के लिए हितकारक है। रोग करने वाली औषधियां ही बनती हैं ये, एलोपैथम बहुत सारी औषधियां हैं, ये इतना तगड़ा व्यापार चल रहा है इसका, पूरा माफिया है इन एलोपैथ वालों का भी, ये ऐसी ऐसी दवाइयां टेबलेट्स बनाते हैं कि जिसको खाएगा व्यक्ति और बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो हमसे और दवाइयां लेगा अपनी दवाइयां बेचने के लिए, और यहां तक कि बहुत हानि करने वाली भी दवाइयां इनकी निकलती हैं, नकली दवाइयां बहुत बन जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे ना लाभ है ना हानि है, डॉक्टर ने लिख दिया लेना है, अब मरीज तो ले रहा है उसे क्या पता, लेकिन कोई प्रभाव नहीं उनका, बस केवल पैसा पैसे के लिए। तो यहां है रोगी के लिए हितकारी है, गव्यम भविष्यम ये इसका उदाहरण हो गया था, इसका उगवादिभ्यो यत का, तो वहां यत प्रत्यय किया था, हित अर्थ यहां से ले लिया गया था। अब इसका अपवाद आया केवल हित अर्थ का, तो शरीरावयवाद यत, शरीरावयवाद पंचमे क्वचनांतम, यत प्रथमे क्वचनांतम। तो शरीर से अवयव शरीरावयव, शरीरावयव वाचिन प्रथमा चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिकात हितम इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो छ प्रत्यय होता अगर ये सूत्र न होता तो तस्मै हितम से इसने यत कर दिया कि दंतेभ्यो हितम, दंत्यम दांतों के लिए हितकारी, तो दांतों के लिए हितकारी अब कोई भी पदार्थ हो सकता है, मान लो चने खा रहे हैं बहुत कठोर हैं दांत टूट जाए, ऐसे भी होते हैं, एक ऐसे हैं फूले हुए तो बहुत मुलायम बन जाते हैं जो खिल जाते हैं खिले हुए, और एक होते हैं जो बहुत कठोर रहते हैं मतलब भूनने पर भी वो खिलते नहीं हैं, वो बहुत कठोर होते हैं। तो दंतेभ्यो हितम दंत्यम औषधम के लिए कहा गया, यहां पर औषधि कोई है दांत के लिए, कंठ्यो रस है, कंठाय हितम हितः कंठ्यो रसः रस के लिए, ऐसे ही ओष्ठाय हितम ओष्ठ्यम नाभ्यम नस्यम, नस्यम में नासिका शब्द है ये, तो नासिका के लिए यहां वार्तिक दिया हुआ है छठे अध्याय में जहां पर सूत्र आता है पद दंड मास ऋण दोषण वाला, तो वहीं पर एक वार्तिक भी साथ में दे दिया गया क्योंकि नासिका शब्द है नहीं उसमें, तो उसमें नस नासिकाया और क्या पर रहते हैं, तो यत तस क्षुद्रेशु, तो यत ये प्रत्यय हो ही गया, उसके पर रहते नासिका को स्थान में नस आदेश हो जाएगा, तो नस्यम, ये नसवार जो लेते हैं उसको नस्य बोलते हैं, नासिका के लिए हितकारक। हमारे गुरुजी लिया करते थे, मीमांसक जी बहुत लेते थे, सारा जीवन लिया उन्होंने लगभग, बिना उसके तो रह ही नहीं सकते थे वो, उनकी जेब में उनको भी बीमारी थी बहुत भयंकर, क्योंकि जब तक मेरा संबंध रहा तब उससे प्रारंभ कब से हुआ था उस बीमारी का नहीं कह सकते, लेकिन जब से मेरा संपर्क हुआ था प्रारंभ, तब से तो मैंने लगातार ही देखा उनके लिए, और उनके सदा जेब में नसवार की डिब्बी रहा करती थी। तो क्या करते होता था उनके लिए कि सिर में दर्द होने लगता था उनके थोड़ी थोड़ी देर पे, और सिर में दर्द होते ही जो है तुरंत ही वो नसवार लेते थे, नसवार लेकर के उनका नासिका से पानी बह जाया करता था और उनको शांति मिलती थी उससे। तो वो तंबाकू से ही बनती है वो, उसका एक सार निकाल करके, बहुत महीन पाउडर होता है, चूर्ण बिल्कुल, जैसे टेलकम पाउडर होता है ना, इतना महीन। तो चुटकी से लिया उसमें से, डिब्बी में से, और नासिका में ऐसे ऐसे रख करके और ऊपर श्वास लेकर के उसको ले लिया, तो उसका पाउडर थोड़ा सा उड़ करके नासिका में जाता था, बहुत काले रंग का था वो, बिल्कुल बिल्कुल काला। अब बात जब पानी निकलता था वो भी काला काला, तो उनके सारे कपड़े जो हैं प्रायः सब काले, रूमाल तो रखते ही थे पास में, अंगूछा हमेशा पूरा काला हो जाया करता था, बार बार धोना पड़ता था उसको, तो बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए वो। तो वो कहते थे नस्य, उसके लिए स्वयं बोलते थे नस्य, तो नस्य शब्द यही है, ये नासिकाये हितम नस्यम। उसकी गंध बड़ी अच्छी लगती थी, मैं जब उनके पास जाते थे तो मुझे भी आती थी गंध उसकी, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालते होंगे, बहुत अच्छी गंध होती थी उसकी। आगे और दिया सूत्र अपवाद के ही रूप में कि खल यव माश तिल वृष ब्रह्मणश्च, खल यव माश तिल वृष ब्रह्मण पंचमे वचनांतम च व्यपदम। तो शब्द गिनतियां हैं इसमें, खल यव माश तिल वृष ब्रह्मण इत्येतेभ्य चतुर्थी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य हितम इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अब अर्थ क्या क्या इनके निकलेंगे ये तो प्रयोग के आधार पर होगा, यहां तो केवल हम हित लगा करके व्युत्पत्ति कर लेंगे। तो खलाया हितम, खल्यम, खल दुष्ट को बोलते हैं, ऐसी यव शब्द है जौ का वाचक, तो यविभ्यो हितम यव्यम, माश उड़द को बोलते हैं, माशेभ्यो हितम माश्यम, ऐसे ही तिलेभ्यो हितम तिल्यम, और वृष बैल को बोलते हैं, तो वृषाया हितम वृष्यम, और ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम, नपुंसक लिंग का शब्द है ब्रह्मण, पुल्लिंग में भी चलता है रूप इसका, ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्माण, वहां भी रहेगा तो शब्द ब्रह्मण ही, तो ब्राह्मणाया हितम भी नहीं, ब्रह्मणे ही बोला जाएगा चतुर्थी में, तो ब्रह्मणे ही बनेगा, नपुंसक लिंग हो या पुल्लिंग हो, तो ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम। आगे अब अपवाद तो है लेकिन यत नहीं है, वहां दूसरा प्रत्यय आ गया है अजा विभ्याम थ्यन, जब तक दूसरा अर्थ नहीं आएगा अपवाद ही चलते रहेंगे ऐसे ही। तो अजा विभ्याम पंचमी द्विवचनांतम थ्यन प्रथमी वचनांतम, अज अवि इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हितम इत्येतस्मिन् अर्थे थ्यन प्रत्ययो भवति, थ्यन का बचेगा थ्य, अजाय हितम, यहां स्त्रीलिंग का है अजाय हिता, तो अजथ्या अजथ्या यूथी ही। अब यूथी शब्द जो आता है ये, वैसे एक तो यूथ शब्द सुना होगा, यूथ गुणादि कोशम बना भी है, कौन सा है सूत्र निपातित है गुणादि कोश के एक सूत्र में, तिथ पृष्ठ बोलो आगे, तिथ पृष्ठ गूथ यूथ प्रोथाहा, तो वहां तो समूह अर्थ होता है उसका यूथ का, है ना, यहां पर है यूथी शब्द, अगर ये भी हम समूह अर्थ में लें, वैसे यूथिका आता है वो तो पुष्प के लिए आता है, पुष्प होता है एक उसके लिए, यहाँ समूह अर्थ ले लें तो बन जाएगा अजथ्या युथी ही, ऐसा समूह जिसमें अज आराम से रह सकते हैं। और अविथ्या अभी हो गया भेड़, अज अभी, अज बकरी हो गई, अभी हो गई भेड़। यहां पर प्रातिपदिक जो निर्देश किया जाता है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब ले लिए जाते हैं। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, ध्यान रखना सदा। वहां ये अर्थ नहीं है कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लेना है हमें, क्योंकि सूत्र में तो पुल्लिंग ही माना जाएगा। कैसे? सूत्र में हम अजा स्त्रीलिंग क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अज, अगर अजा मानेंगे सूत्र तो तब भी वही बनेगा, लेकिन अजा का और अभी का यदि समास करेंगे तो द्वंद्व समास में क्या नियम होता है? द्वंद्वे घी, घी संजक पहले आता है तो अभी पहले आना चाहिए, अजा बाद में आएगा। पाणिनि ने दिया है ये आज पहले आ रहा है, तो पहले तभी आ सकता है जब उसको अकारांत मानेंगे, क्योंकि उसका आगे अपवाद बैठा हुआ है द्वंद्वे घी के आगे अजाद्य दंतम, आजादी भी है ये और अदंत भी है। आजादी भी, आजादी तो अभी भी है लेकिन वो अदंत नहीं है, तो पुल्लिंग निर्देश कर दिया है लेकिन स्त्रीलिंग का भी ग्रहण कर लेंगे। आगे है आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ खह, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ पंचमे क्वचनांतम खह प्रथमे क्वचनांतम। भोगोत्तर पद है, भोग शब्द उत्तर पदम यस्य, दो शब्द और जोड़ दिए गए उसमें द्वंद्व समास करके, आत्मा च विश्वजनश्च भोगोत्तर पदम च। तो आत्मन विश्वजन, विश्वजन पूरा एक ही शब्द माना है यहां कर्मधारय करके, तो आत्मन विश्वजन इत्येताभ्याम भोगोत्तर पदाच्य चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिका हितम इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तो आत्मने हितम, आत्मा के लिए हितकारी यानी अपने लिए हितकारी, तो आत्मनीनम ईन हो गया। विश्वजनाय हितम, विश्वजनीनम जो सबके लिए हितकारी है। और भोगोत्तर पद में जैसे मातृभोग पितृभोग शब्द बना करके षष्ठी समास करके, तो मातृभोगाय हितम हितः मातृभोगिणः, पितृभोगाय हितः पितृभोगी ना, माता के भोग के लिए हितकारी और पिता के भोग के लिए हितकारी, न कुर्णा हो जाएगा। आगे और दिया अपवाद, सर्व पुरुषाभ्याम प्रणढ्यं, दो शब्द हैं इसमें, सर्व पुरुषाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम प्रणढ्यं प्रथमा द्विवचनांतम, दो शब्द हैं, दो प्रकृतियां हैं, प्रत्यय भी दो हैं, यथासंख्य भी हो जाएगा। तो सर्व पुरुष इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम ण ढय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः हितम इत्येतस्मिन् अर्थे। तो सर्वस्मै हितम, अब यहां करेंगे ण जो सबके लिए हितकारी है, तो सार्वम, और पुरुषाय हितम पुरुष के लिए हितकारक है तो पौरुषेयम, लेकिन पौरुषेय का तो अर्थ और भी होता है, क्या होता है? हम कहते हैं ना ये वेद कैसे हैं कि अपौरुषेय, पुरुष के द्वारा निर्मित पौरुषेय, और जिसको पुरुष ने नहीं बनाया है, यहां पुरुष से तात्पर्य चेतन तत्व तो नहीं लेंगे, पुरुष से तात्पर्य मनुष्य, क्योंकि अगर पुरुष को हम केवल चेतन या आत्मा अर्थ में ले लें, परमात्मा को भी तो पुरुष कहा गया है, कहां कहा गया है? सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हाँ वहां भी कहा गया है, और योग दर्शन का भी सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, विशेष और जोड़ दिया है साथ में पुरुष विशेष। तो पुरुष का अर्थ परमात्मा लेंगे तो फिर तो अपौरुषेय वेद को हम कह ही नहीं पाएंगे, तो वहां तात्पर्य मनुष्य। तो इस तरह से यहां तो पौरुषेय बन रहा है हित अर्थ में, तो यहां पर फिर एक वार्तिक भी साथ में उसका प्रयोग करते हैं और उसने और भी अर्थ गिना दिए हैं कि पुरुषाद वध विकार समूह तेन कृतेषु इति वक्तव्य। इनी पुरुष शब्द से ढय प्रत्यय वध अर्थ में भी हो जाएगा पौरुषयो वधः, और विकार अर्थ में भी, समूह अर्थ में भी, और तेन कृत, तो तेन कृत में यहां पर तृतीय समर्थ मान करके, ठीक है ना, तो पुरुषेण कृतः पौरुषेयः, क्योंकि उसी का व्यवहार अधिक होता है। पुरुषाय हितम पौरुषेयम का तो इतना नहीं मिलेगा प्रयोग, पौरुषेय शब्द जहां भी आता है प्रायः करके इसी रूप में आता है, पुरुष के द्वारा किया हुआ। अच्छा, केवल पौरुष ऐसा कोई प्रयोग है? पुरुष प्रयोग भी है क्या? पौरुष हाँ, पौरुष बन जाएगा पुरुष से अण प्रत्यय करके, ये ठीक है। यहां तो ढंग कर रहे हैं, लेकिन प्रत्ययों की कोई सीमा नहीं है। अगर शब्द मिल रहे हैं और प्रामाणिक ग्रंथ में यदि मिल रहे हैं तो ये तो हम पता लगा ही सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय करके बनेगा ये। अब मत ढूंढो सूत्र उसके लिए, बस मान लो ऐसे ही कि प्रत्यय यहां पर ऐसा हो गया है, और अर्थ का पता लगता है वहां प्रकरण को देख करके कि क्या अर्थ लेना है। बहुत है प्रत्यय, अनकहे प्रत्यय वो ही बहुत सारे हैं अकथित। आगे और दिया एक अपवाद सूत्र, मानव चरकाभ्याम खय, तो मानव चरकाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, खय प्रथम एक वचनांतम। मानव चरक इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हितम इत्येतस्मिन् अर्थे खय प्रत्ययो भवति। अब मानव के लिए हितकारी, तो मानवाय हितम, मानवीनम बच्चे के लिए, और चरक, चरक पीछे भी आ चुका है जो शाखा ग्रंथों के प्रवर्तक होते हैं तो उनके लिए कह सकते हैं। अब कहां प्रयोग मिलेगा ये, वहां अर्थ देखना पड़ेगा इसका। तो चरकाय हितम चारकीणम, तो खय प्रत्यय करके आदिअच को वृद्धि भी होगी, ख को ईन आदेश हो गया। अच्छा जी, कोई श्वेत ऐसा कोई रोग को भी चरक कहते हैं? किसको, श्वेत? हाँ जी, ये सिद्धांत वैदिक सिद्धांत मीमांसा में एक प्रकरण आया था, युधिष्ठिर जी ने लिखा था, चरक का वेद मंत्र का कोई टुकड़ा चरक का ऐसा कुछ था, तो उन्होंने लिखा था उसमें कि मैंने उत्तर प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश वहां देखा था पोस्टर में कि उसमें चरक लिखा था, इसके लिए संपर्क करें ऐसा लिखा था, तो मुझे याद आया कि इस प्रकरण का याद आया, तो इससे श्वेत का भी अर्थ होता है ऐसे लिखे थे। हो सकता है उन्हें कहीं मिला हो ऐसा, और नहीं तो चरक नाम भी होते हैं, जैसे कि अभी हम ग्रंथ को बोलते हैं ना चरक, चरक और सुश्रुत, तो वहां तो चरक वो अर्थ नहीं लेंगे हम, कठचर कालुक वाला, वहां तो शाखा ग्रंथों को लिया गया था, शाखा जो वाची शब्द हैं, लेकिन यहां पर चरक जो ग्रंथ का नाम चल रहा है आयुर्वेद में, तो वहां चरक ने उसका प्रतिसंस्करण यानी प्रतिसंस्कृत है उनके द्वारा, चरकेण प्रतिसंस्कृतम ऐसे करके, क्योंकि ग्रंथ पीछे से चला आ रहा है तो उसका जो है दोबारा परिष्कार करके संस्करण किया गया, तो वो चरक नाम वहां मनुष्य का भी है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप कहाँ प्रयोग कहीं मिले तब बात है ना, चार किरणम कहीं प्रयोग आ रहा हो किसी ग्रंथ में तो किस अर्थ में है ये तो वहीं पता लग सकता है उसका, यहां से हम पूरी पूरी कल्पना नहीं कर पाएंगे उसकी। तो यहां तक जो है अभी प्रथम जो अर्थ प्रारंभ हुआ था तस्मै हितम, तो सूत्र तो एक अकेला वहां हित अर्थ ले लिया उसने, बाकी जो है सारे ये तीन और तीन छह सूत्र इसके हो गए ये अपवाद। अब आगे दूसरा अर्थ प्रारंभ हो रहा है। अच्छा जी, पीछे है षष्ठी चतुर्थी विभक्ति में तदस्मै दीयते नियुक्तम्, उसमें अस्मै, तदस्मै दीयते नियुक्तम्, मैं चतुर्थी विभक्ति आई थी। अच्छा अच्छा, ना चतुर्थी कहाँ आई थी, प्रथमा समर्थ अस्मै। नहीं नहीं देखो, एक समर्थ व्यक्ति की बात कर रहा था मैं। समर्थ समर्थ तो वहां पर तद ही माना जाएगा, अस्मयी तो अर्थ हो गया उसका, अर्थ अलग होता है और व्यक्ति अलग होती है। आज यहीं तक रखते हैं, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है, फिर देखेंगे आगे अगला जो अर्थ प्रारंभ होगा यहाँ से, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ